بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه أما بعد هون انفلوليزو ومجيب ذيدي يالي علي زنغمزة حافظ صواف kwenye sauti yake ahkamul bughati alipokuwa akielezea hukumu za waasi. Tunaingia leo katika hukumu zinazohusu Waislamu, ahkamul bughati, hukumu za mabughati. Na katika hao hawakusalimika masahaba wa mtume, Bibi Aisha radhiallahu anha, japo alisema alitubia, na Zubair ibn al-Awwam na Talha رضي الله عنهما ambao walisema waliuliwa na uasi wao na ukazimwa. Miongoni mwa hao ni Zubair ibn Awam na Talha bin Ubaidillah, Bibi Aisha رضي الله عنها katika vita vya Jamal maarufu katika historia ya Uislamu katika mwaka wa 36 Hijria baada ya kufa mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم kwa miaka 26 tu. Wakapigana ndani ya Iraq vita vya Jamal, vita vya ngamia maarufu, ngamia aliyokuwa amempanda Bibi Aisha radhiallahu anha. Bibi Aisha alitubia, ama Zubair bin Awam na Talha bin Ubaidillah waliuliwa katika vita hivyo na uasi wao kazimwa. Kadhalika akataja Muawiya na wengineo, Ali ibn Abi Talib na wengineo katika masahaba ridwanullahi alayhim. Na katika sura ya kuweza kuyajibu haya tumeonelea kuna haja ya kuyazungumza baadhi ya mambo muhimu yatakayoweza kuweka wazi juu ya upotofu na uchafu aliozungumza Hafidh Sawaf dhidi ya masahaba wa mtume na kuipamba mno madhehebu ya kiibadhi ambayo kwawe yantami ilei yeye anajinasibu nayo na kuonyesha kwamba wao ndio watu wa haki na istiqama na walioku kinyume na wao walikuwa ni bughati na maasi na walienda kinyume na usawa. Kwa sura hiyo sasa kuna haja ya kuwaelezea ibadhi wa kikhawariji, asili yao, chimbuko lao. Hiyo itakuwa ni nukta ya mwanzo. Kadhalika tutaeleza mawqifu al-khawarij al-ibadhiyya min as-sahaba, maibadhi wao msimamo wao ukoje juu ya masahaba wa mtume, itikadi ya kiibadhi inachukuliaje yale yaliyokuja katika fadhila na utukufu na wale waliobashiriwa pepo katika masahaba wa mtume. Kadhalika taja kueleza baadhi ya itikadi zilizopo katika uibadhi na hicho kitabu chao kinachotajwa cha Musnadur Rabi' na vinginevyo katika baadhi ya mambo, nukta za msingi muhimu ambazo alikuwa akiziashiria Sawafi na kuzitaja katika sauti hii na sauti nyingine juu ya yale ambayo anayoyazungumza kuhami na kunyanyua uibadhi kwamba wao ndio watu wa haki na istiqama kinyume na wengine. Na kwa kuanzia kuhusiana nubdhat an nashat al-khawarij, kuhusiana na historia juu ya mwanzo wa hawa makhawarij. Khawarij ni wale ambao waliotoka kwa amiri almu'minina Uthman thumma Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Anasema Abu al-Fath Muhammad ibn Abd al-Karim al-Shahristani an al-Khawarij rahimahullahu ta'ala, anasema kullu man kharaja 'ala al-imam al-haqqi alladhi ittafaqat al-jama'atu 'alayhi yusamma kharijiyyan sawa'an كان في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة بكل مكان. هاي ما يزغمزة كتك الملل والنحل كلا أليتوكا يو إمام وحق ينباي وما يفكي ونجماعة يوياكي أنيتو خارجي أو كتك زام زام الصحابة كتك ولم إمام ونغوف أو وليقود بادياو katika matabi'in au kana ba'dahum ala at-tabi'in au waliokuwa baada yao katika matabi'ina akatoka juu ya matabiina bi ihsan wale ambao wafuata kwa wema wal a'immati bi kulli makan na maimam katika sehemu zote. Huyu ndo atahesabika kuwa ni kharijiyu na hawa ndio makhawarij. Na tamko hili baadaye likatumika juu ya wale waliotoka kwa Ali ibn Abi Talib katika vita ya Siffin na walomkufurisha na wakamkufurisha Uthman wa Muawiya na wale mahakimu wawili Amr ibn al-As na Abu Musa al-Ash'ari wa Talha al-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhum ajma'in. Kwa ajili hiyo wakaitwa wao khawarij. Limadha? Li'annahum kharaju min al-Kufa, kwa sababu wao walitoka katika maeneo ya Kufa wakaelekea katika sehemu inaitwa An-Nahrawan au katika sehemu inaitwa Harura ambayo asili yake ni al-Rihu wa al-Harra. Harura مشتقة من الريح الحارة. لكن هذا التعبير مترتب على التعبير الأول. لكن ما يلزها نفهمنا نعلم يلزها منسو. إذ خروجهم على الإمام علي يستلزم مفارقتهم له ولجيشه. وقوة تكقوا ذي الإمام علي رضي الله عنه إن لازم فريقنا ناو يي نلجيش لك أمبلو يكونان. كيو hawa ndio khawarij. Ali radhiallahu anhu alikuwa katika sehemu ya Kufa na jeshi lake, wao wakatoka katika sehemu hiyo wakaenda sehemu nyingine, wakakusanyika kwa umoja wao na wakaenda katika sehemu ya Harura, ndio maana pia wakaitwa Haruria kwa sababu ya jambo hilo. Kisha wakaelekea katika sehemu ya Naharawan kama alivyotajwa katika vitabu vya Sira, jambo hilo linafahamika. Anasema Sheikh al-Baghdadi رحمه الله أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر ابن محمد البغدادي أنا ثم ثم إن الخوارج بعد رجوع علي من الصفين إلى الكوفة انحازوا على حرورا وهم يومئذ 12,000. هاي ما تجكت الفرق بين الفرق. كشا هوا ما خوارج بعد قريجيك علي كتوكت كفيت في الصفين وجكت كوفة wao wakajikusanya wakaelekea katika sehemu ya Harura, na wao siku hiyo wako 12,000 12,000. Na makhawariji wa mwanzo walitoka kwa amiri almu'minina Ali ibn Abi Talib katika vita vya Siffin, pale ambapo liliponyanyua jeshi la Muawiya masahif ala asinati rimah, ni kundi liloongozwa na Mas'ud ibn Fadak al-Taymi والأشعث بن قيس وكسيما كتكما لزياو يدعون القوم إلى كتاب الله وأنت تدعون إلى السيف. فأمروا عليا أن يرسل إلى الأشتر قائد جيش علي ليرجع ويكف عن قتالهم. ويواو كسيما يدعون القوم واتوا ونتويتا كون كتابه جاء الله نيو نتويتا كتكفانغا basi Ali faamaru aliyan, wakamwambisha Ali amtume Ashtar ambaye alikuwa ndio kiongozi wa jeshi la Ali ili arejee na azuie kuwapiga vita. Kisha pakatokezea kisa cha al-Hakamaini kama inavyofahamika katika historia. Na mwanzo wa jambo ilikuwa Ali radhiallahu anhu anataka kumtuma Ibn Abbas aende akajadiliane na kuhukumiana pamoja na Amr ibn al-As, lakini wakakataa, wakasema innama huwa minka. Kwa hiyo wakamtaka ampeleke Abu Musa al-Ash'ari, pakatokezea yale yatokezea katika sehemu hii. Kisha wakarejea wakaiacha kauli yao hiyo, na wakatoka juu ya Ali wakamwambia anta hakamta ar-rijal wala hukma lillah, wewe bwana umewafanya mahakimu wako na hakuna hukumu zaidi ya Allah, ima utubie tutakupa bai'a au tutakufurisha na kukupiga vita. Kwa hiyo wakatoka wakaelekea katika sehemu ya Harura wakiongozwa na Abdullah ibn al-Kawwa al-Yashkuri na Ash'ath ibn Rabi'i al-Taymi, na wao walikuwa ni watu 12,000 12,000. Na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kama amirul mu'minin, alikuwa amirul mu'minin, akaweka wazi jambo kwa wao la kunyanyua misahafu na kwamba hiyo ni khud'a, kadhalika amru al-Hakamain akawaelezea, lakini wao walikuwa tayari washatoka katika hilo. Akawapelekea Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum ili ajadiliane nao katika masala haya ambayo wao wanamsema vibaya kwayo Ali. Alikuwa masala matatu: annahu hakama ar-rijal wala hukma lillah fa akhta'a alayhi at-tauba, ameipa hukumu ya Allah watu, na hakuna hukumu zaidi ya Allah. Kwa hiyo amekosea na afanye toba wakamtaka. Alafu qatala fi ma'rakati al-jamal wa lam yasbi falina fa in kanu muslimina fala tajuzu muqatalatuhum wala sabihum. Alipambana katika vita vya Jamal na wala hakuchukua mateka. Ikiwa kwa nini amefanya hivyo, ikiwa ni waislamu basi haifai kuwapiga vita wala kuwateka, na kama ni makafiri tawajibika kuwapiga vita na kuwafanya mateka. Kadhalika jambo la tatu, annahu fi tahkimi lam yusammi nafsahu amira almu'minin, katika zile hukumu alizokubaliana hakuita nafsi yake amira almu'minin. Ikiwa yeye si amira almu'minin bas amira alkafirin, Abdullah ibn Abbas kwa tawfiki ya Allah akawajibu maswali yao yote hao, yote haya waliokuja naye, tena aljawabu alkafi alwafi, ambaye amewasimamishia hoja na wengi katika wao wakarejea, na hili hawalitaji, wakarejea na wakatubia kwa tendo lao hilo walilofanya. Miongoni mwao ni huyu Abdullah ibn al-Fawwad al-Yashkuri, na ilikuwa idadi yao ni watu 8000, 8000 ni watu 1000 wakarejea. Waqala lahum Ali ibn Abi Talib, akamwambia Ali ibn Abi Talib, jiepusheni na mimi, la tuqatilu ma'i ahli Nahrawan, msipambane na mimi pamoja na watu wa Nahrawan. Ali ibn Abi Talib akaenda katika watu wa Nahrawan ambapo kuna baki wale makhawarij wakiongozwa na Abdullah ibn Wahab ar-Rasibi na au Harqus ibn Zubayr, na pakatokezea hapo kwa wao shari iliyokuwa kubwa, wakahalalisha damu za Uislam na mali zao na wakawaua masahaba. Na katika sahaba walomua ni Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad. Makhawarij walimua sahaba huyu ambaye ni At-Taymi, haya ametaja At-Tabari katika mina sahaba, kadhalika ibn Khuza'a pia kaelezea. Anasema haythu laquhu wa hum fi tariqihim ila an-Nahrawan, walipokutana naye Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad hali yakuwa wapo njiani wakielekea Nahrawan, wa huwa yarugu minhum, akawa anawakimbia wao. Fa ahatu bihi, wakamzunguka, waqalu, wakamwambia wewe ni nani? Qala ana Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad, wakamwambia hadithna hadithan sami'tahu min abika an rasulillah, haya tusimulie hadithi uliyosikia kwa baba yako kutoka kwa mtume wa Allah. Akasema nimemsikia abi yaqulu qala rasulullah satakunu fitan alqa'idu fiha khairun min alqa'im walqa'im khairun min almashi walmashi khairun min as-sa'i faman istata' an yakuna fiha maqtulan fala yakunanna qatila, patakuwa fitna aliyekaa ndani yake ni bora kuliko aliyesimama, aliyesimama ni bora kuliko anayetembea, anayetembea ni bora kuliko anayeenda haraka. Atakayeweza kuwa ni mwenye kuuliwa katika fitna ile basi awe na wala asiuwe, asiwe katika wenye kuwa. Wakamuuliza rai yake kuhusiana na ash-Sheikhain Abu Bakar na Umar, akawataja kwa khairi na vizuri. Wakamuuliza an dhinnurain Uthman faj'alahu muhiqqan fi awwal khilafatihi wa akhirihi, akamfanya Uthman yuko sawa katika mwanzo wa khalifa wake na mwisho wake, jambo ambalo hawaliridhii makhawarij na maibadhi kwa ujumla. Na pia wakamuuliza an Ali kabla at-tahkim wa ba'dahu, akasema innahu a'lamu billahi minkum wa ashaddu tawqiyan ala dinihi wa anfadhu basira, yani mwenye kumjua Allah zaidi kuliko nyinyi na ndio mwenye utambuzi mkubwa zaidi na mwenye hima au namna ya kuihami dini zaidi kuliko nyinyi. Fa akhadhu alayhi dhalika, wakampatiliza kwa hilo. Fashadda alayhi rajulun minhum ismuhu Musamma faqatalahu, amchukua kambana katika wao mtu mmoja tu Musamma akamuua. Fajara damuhu fawqa an-Nahrawan ila al-janib al-akhar, ile damu yake ikawa inachuruzika juu ya Nahrawan mpaka upande mwingine. Thumma qadimu ala ummi waladihi fi manzilihi wa kanat hamilan, kisha wakaja kwa mkewe nyumbani kwake alikuwa ni mwenye ujauzito. Faqalat inni imra'atun hubla, akamwambia mimi mwanamke nina ujauzito. Ala tattaqullaha, amumchi Allah. Fadhabahuha, wakamchinja. Wabakaru batnaha, wakalitoboa tumbo lake. An waladiha, wakamtoa yule mtoto wake. Wakatalu jariyata, hao ndio watu ambao sawafi amekuwa na wasifu kwamba alipomuona Imam Ali ameenda kombo, kwa hiyo wakajika pembeni wakaisha kundi lao. Alipokaidika Imam Ali, waumini hawa waliona haki wakashikana na kitabu cha Allah mtukufu, wakajiondosha katika jeshi lake, wakaenda katika Nahrawan. Kwanza alikwenda katika Harun, katika mji wa Harura, akachagua kiongozi wao vizuri kabisa kwa njia ya shura, na ni al-Imamu Rabi Abdullah ibn Wahab ibn Rasibi radhiyallahu anhu, kisha wakaondoka wakaenda katika mji unaoitwa Naharawan kiusalama kabisa. Hawakukubali kushiriki katika jambo ambalo analiona kwamba ni kosa kisheria. Hawa ndio watu ambao Sawaf anawasifu, haya ndio ambayo waliwafanya, na hii ndiyo itikadi waliokuwa nayo makhawariji na maibadhi katika mambo haya ambayo yenye kutendeka na kufanyika. Na baada ya kuona hali hiyo, wakarudi nyuma katika jambo hili. Baadaye Ali ibn Abi Talib akapeleka kwa wao watu na kuwapa nasaha, kuelekeza na kuambia mambo mengi, lakini ikawa yuraddiduna la hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Na zimekuja hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuwataja hawa na sifa zao. Na katika haya, katika watu ambao walikuwa wamedhihiri juu ya Ali ibn Abi Talib ni Furqus ibn Zuhairi, kawa anamwambia ma nuridu bi qitalika illa wajh Allah dar al-akhirah, sisi hakukusudia kupiga vita wewe isipokuwa kutafuta uso wa Allah na mji wa akhirah. Kwa hiyo akatekezea mengi aliyotekezea na kupambana na Ali ibn Abi Talib, mpaka akatekezea Ali radhiallahu anhu kufariki katika hali hiyo. Na baada ya yote hayo yaliyojiri, kuuliwa kwao, kupigwa kwao, kukimbia kwao, mpaka kuuliwa kwa viongozi wao, haya ametaja al-Imam Muslim rahimahullah, mtaweza karejea akayakuta haya, ametaja kwa urefu katika kitabu Zakat Babu Tahris ala qatli al-Khawarij. Wa baada maqtali al-Khawarij fi an-Nahrawan, baada kuuliwa Khawarij katika sehemu ya Nahrawan, wakapenya na kukimbia katika wao watu tisa. Watu wawili wakaelekea katika miji ya Sijistan, na watu wawili wakaelekea katika miji ya Yemen, na watu wawili wakaelekea katika miji ya Oman. Wa rajulan ila nahiyati aljazira wa rajulun ila tilli mawzi, hawa walikimbia wakaelekea katika maeneo hayo. Na mtu akisoma katika historia atakuta vita vya Nahrawan na kukimbia na kutoka kwa Khawarij ni katika mambo ambayo yameandikwa katika vitabu vya tarehe. Mfano tutarejea katika tarehe ya Islam ya Ibn Jarir, ameyazungumza na Al-Milal wa Nihal, kadhalika Lawami'u al-Anwar al-Bahiyya pia ameyazungumza haya, na Al-Firaq baina Al-Firaq pia ameyazungumza haya kwa urefu. Pamoja na hayo, watu wakamwendea Ali ibn Abi Talib wakawa wanamshukuru Allah, alhamdulillahi alladhi araha al-ibada minhum, sifa zote ni za Allah ambaye amewapumzisha waja kutokana na hao makhawarij. Ali akasema kalla walladhi nafsi biyadihi inna minhum lafi aslabi ar-rijal wa inna minhum laman yakunu ma'a ad-dajjal, akasema hapana, hawapo katika migongo ya watu, wapo watakuja kuzaliwa huko mbeleni, kadhalika na wao katika wao watakuwa kwa pamoja na ad-dajjal. Naye ametaja katika lawami'ul anwari al-bahiyya, nimesikia kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yazaluna fil khuruj hatta yakunu akhiruhum ma'ad-dajjal, hatuacha kwani wenye kutoka mpaka wa mwisho wao awe pamoja na ad-dajjal. Hivyo baada ya kufahamu nubdha ya nasha ya Khawarij kwa ufupi tu, baadhi ya mambo mengi nimearuka kwa kuchunga muda, kuna jambo la kujua ashharu asma'ihim, majina yao mashuhuri zaidi. Moja katika majina yao ni Al-Mariqa, wanaitwa Al-Mariqa limadha, kwa kuwa Mtume katoa habari yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Kadhalika katika majina yao ni Al-Mahkama litardidihim ibaratu la hukma illa lillah. Kadhalika ash-Shurat, wa kuwa wao walikuwa kijigamba bi annahum ba'u anfusahum lillahi azza wa jalla. Kadhalika katika majina yao mashuhuri ni Al-Haruriyya, ni katika majina yao mashuhuri ni Al-Haruriyya. Halafu pia makhawarij kama makhawarij wamegawika, makhawarij kama makhawarij wamegawika, lakini firqa hizi za makhawarij zinarejea katika usuli zao ambayo ni al-mahkamatul ula, al-mahkamatul ula. Fakad yaddaha ashabu al-firq awwal firq al-khawarij wa hiya kadhalika wa sabaqat al-isharat fi nash'atihim 'inda qalu la hukma illa lillah wa qad qutilu fi an-nahrawan kama sabaqa. Kwa hiyo katika mapote yao ni hawa al-mahkamatul ula, ambayo wengi katika watu wanataja mapote katika Uislamu wanalizingatia kwamba hii ni katika firaki ya mwanzo ya makhawarij. Kadhalika pia al-Azariqa atba'u Nafi'i ibn Abdullah ibn Azraq. Nafi' huyo alikuwa ni Abu Rashid katika Abu Hanifa, ambaye pia kuna pote la Azariqa linasibishwa kwake na an-Najdat atba'u Najdah ibn Amir an-Nakhai. كذلك الصفرية أتباع زياد بن الأصفر، العجاردة أتباع عبد الكريم ابن عجردة أو عجردة. كذلك الإباضية نهين سيما بطل يقصدية كيتاجة كتك نقطة هي. الإباضية نسبة إلى عبد الله بن أباض ابن ثعلبة التميمي من بني مرة، الذين منهم رهط الأحنف ابن قيس الحليم المشهور بهيلها، وكتك خلافة معاوية بن أبي سفيان، وعاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان. نهون صحيح كن يمين آل الوتاجة الشهرستان أنبايا مسيما إنه عاش في آخر أيام مروان بن محمد سيسا، وصحيح نهاية بايو تيو ييليزا كما يلغتاجة كتك الملل والاعتقادات نكتك اللوامع نكتك تاريخ المذاهب الأباضية، كذلك المقالات نا كتك فتفنجين أبو في متاجة إستورية كتك وسلام. أما الأباضية في الوقت الحالي أما هوا ميباد كتك وكتك أبو هو تكناو، فيعتقدون أن مؤسس هذه الفرقة هو جابر بن زيد أبو الشعثاء، واو ونيتكيدكم بمؤسس وقتلاو هيل نجابر بن زيد أبو الشعثاء. أما عبد الله بن أباد فهو من كبار أئمتهم ومجتهديهم. ونسمى أبانا عبد الله بن أباد نكتك ما إمامه وقوة نوالي وين يكجتهيد نهاية عندما أبو أمبايو ونيتكيدي نكوية سيما كما تفعونا كتك تو كتاب ونتكي إجميع نمنا كنا فبشانا كتك مبيا تاريخ يو مؤسس واكنا يولي أمباي أنا أمبي وميانديك كتابه هيتو كما يزعمون أنهم ليسوا خوارج kama vile wanavyojigea kwamba wao sio makhawari. Na maana tutakuta maibadhi wanapinga kwa kwao ni makhawari. Maibadhi wanapinga kwa kwao ni makhawari. Na hili kwa kule kupishana kwao na Azariqa na Sufria na kupingana kwao. Lakini jambo hili sio sawa. Jambo hili sio sawa kwa sababu wanaitakidi anna imtidada li harakati al-mahkamati al-ula. Annahum imtidadu li harakati al-mahkamati al-ula. Kwa kuwa wanaitakidi kwamba wao ni chanzo au wanatokea katika ile haraka ya mahakama ya mwanzo. Hivyo ndivyo wanavyotakia. Wal abadhiya alana mawjuduna fi Oman walahum dawlun mustaqilla wa fi shimali afriqiya wa Zanzibar, hapa pia wapo wa anha'i min Libya wal Jazair fil maghribi al islami. Anasema na maibadhi hivi sasa wapo katika miji ya Oman na wana dola zenye kujitegemea katika shimali afriqiya, wapo Zanzibar wa mijazana وأنواحي من ليبيا كتكاسهم زا ليبيا بيا وابو الجزائر نكتكا مغرب الإسلامي. تنبيه هم لازم يصوم من جميع تاج علي بن عبد العزيز الشبلي حفظه الله تعالى ورحمه الله كتكموجة يا مجلة البحوث الإسلامية أم بايو مسمميوة رئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أكوا أنا يلزي مسألة هاي جو الإيمان عند السلف ومخالفين أكتاج مبوتي. وينسيما تبرؤ الإباضية من الخوارج إنما هو تبرؤ من الأزارقة والنجدات والصفرية. كجتنغ ما إباد نما خوارج سيو كجتنغ كتك سرايوتي ونجتنغ نأزارقة نأنجدات نصفرية والذين يشكلون جمهور الخوارج نوالي أنباو ويني كو إسمامية نكتوى إلي بيتيا يما خوارج وتكو جملة. ويظهر هذا جليا في تراثهم حيث يترحمون على المحكمة الأولى وقونا جيان بقوان بواو أسليان لمحكمة يمونزو سيو هاو لقود يبادا وكهريبو ويو هاو وانا سيما الذي هيري هيري كووازي كتكالي مرثياو يمونزو وانا بقوا وانا وتكيا رحمة ولمحكمة الأولى وقولهم بكفر النعمة نا قولي ياو كسيما قوان بسيسة مكفر شمتو بعدنا سيما نكفر النعمة قولي لأنبادا كيفاني ما ذنبي مكوبوا وتقليد صاحب الذنب في الآخرة في النار نكباكي موتوني متو من يذنب كوبو وكو آخرة. ثم تأثر بمذهب المعتزلة كشهوة ما إباذي وكاثريك أمنا لمذهب المعتزلة فتك كفينك سفز الله حايا نوان بايو يابو كتك أو إباذي واهو. نوينجي كتك مع علماء الإسلام wanalitaja pote la al-ibadhiyya au al-abadhiyya ni katika makhawarij. Kwa mfano katika al-aqd al-farid ibn abd rabbi anasema min al-khawarij, katika makhawarij wako ambao yunsabuna wenye kunasibishwa ila abdillah kwa abdillah ibn ibadhi wa huwa min bani murra ibn ubayd min bani tamim rahat al-ahnaf ibn qais. Haya miataja ibn abd rabbi katika sahifa ya 220 mjeledi wa pili. Kisha akasema thumma ftarakat al-khawarij ala arba'at adrub al-ibadhiyya ashabu abdullah ibn abadhi. Haya ndio ambayo tunaitakidi juu ya haya ambayo waliyozungumza maulama. Kwa hiyo hii ni sehemu ya mwanzo ambayo tumefanya ni ujala ya haraka kwa sababu ya kuchunga muda na kuwa na maelezo mengi. Kwa hiyo jambo la mwanzo ni kuwajua maibadhi asili yao na kwamba hawa ni katika al-khawarij, kama alivyotaja katika sauti yake Hafidh Sawafi baada ya kutoka kwa Ali wakajitenga, akasema hii ndio kundi la al-haqi wal-istiqama, hapo ndo asili ya maibadhi, ndipo walipotoka hapo, japo kwamba walitofautiana na baadhi ya wenzao, lakini hiyo ndio sehemu ya chimbuko lao. Kwa hiyo baada ya hapo tuja kuona kwanza mawkifu al-ibadhi al-ibadhiyya khawarija min as-sahaba, wao wanawachukuliaje masahaba kwa ujumla wao na mmoja mmoja katika wao, halafu tuja kuona nukta nyingine katika yale ambayo aliyoyataja Hafidh Sawaf. Nas'alullaha bimanihi wa karamihi an yahfazhana wa iyyakum, barakallahu fikum.